श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के द्वितीय श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो रहा है। भाष्य में भाष्यकार भगवान अद्वैतवाद पर द्वैतवादी के द्वारा किए जाने वाले आक्षेप का निराकरण कर रहे हैं। अद्वैतवादियों का जो जीव ईश्वर का अभेद अंगीकार है, यह द्वैतवादियों को दोषग्रस्त प्रतीत हो रहा है। पहले तो ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति या संसाराभाव की आपत्ति नामक दोष जीव ब्रह्म एकत्व में पूर्व पक्षी को प्रतीत हुए। अब उसका प्रक्षालन होने के बाद, उन दोषों का निराकरण होने के बाद, शास्त्र अनर्थक्यादि दोष अद्वैतवाद में द्वैतियों को प्रतीत हो रहा है। इसलिए ननु एवं सति इत्यादि से शास्त्र अनर्थक्यादि दोष की आशंका पूर्व पक्षी ने की। एवं सति का अर्थ है जीव को स्वतः असंसारी ईश्वर रूप ही मानने पर, और जीव में संसार अविद्यक मानने पर, कल्पित मानने पर, तो द्वैत कल्पित हो जाएगा तो साध्य साधन साधक रूप जो त्रिपुटी है यह तो भ्रांति है, भ्रांति सिद्ध है, रज्जु में प्रतीयमान सर्प के तरह। तो रज्जु में जो सर्प की प्रतीति है, इसका उत्पादक जो होगा उसे प्रमाण नहीं माना जाता। भ्रांति जनक, भ्रांति का जो साधन है वह अप्रमाण होता है, उसमें प्रामाण्य नहीं होता। रज्जु का सर्पादि रूप से ज्ञान का जो भी साधन है उसे अप्रमाण कोटि में गिना जाता है, प्रमाण कोटि में नहीं। तो जो भी रस्सी में सर्प ज्ञान के तरह द्वैत ज्ञान के साध्य साधन ज्ञान के उत्पादक होंगे साधन, उन्हें माना जाएगा अप्रमाण अनर्थक। तो पूर्व पक्षी कहते हैं वेदांत के अनुसार साध्य साधन भाव का प्रकाशक जो शास्त्र है वो अभ्युदय चाहने वाले को अभ्युदय का साधन बताता है कर्मकांडात्मक शास्त्र, और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष का साधन बताता है उपनिषद विद्याकांड। तो ये दोनों भी अप्रमाण हो जाएंगे, अनर्थक हो जाएंगे यदि उनका प्रतिपाद्य विषय जो साध्य साधनात्मक द्वैत है इस द्वैत को कल्पित मानोगे। तो रस्सी में कल्पित सर्प के तरह हुआ और उसका ज्ञान भ्रांति हुआ, और भ्रांति उत्पादक शास्त्र अनर्थक माना जाएगा। ये ननु एवं सति संसार संसारित्वा भावे शास्त्र अनर्थक्यादि दोष स्यात्, ये सूत्र रूप से पूर्व पक्षी ने शंका की। सूत्र रूप से ही पहले भगवान भाष्यकार ने इसका समाधान किया। न सर्वै ही अभ्युपगतत्वात् इससे। तो वेदांत मत में ये शास्त्र अनर्थक्यादि दोष प्रसंग नहीं है, न से कहा। क्यों? तो दो विकल्प करके भगवान भाष्यकार पूर्व पक्ष के आक्षेप का निराकरण कर रहे हैं। उनमें से यदि ज्ञानी के लिए, विवेकी के लिए शास्त्र अनर्थक के प्रसंग बताते हो तो ये शास्त्र अनर्थक के दोष वेदांत में मात्र नहीं है। ये तो सभी लोग विवेकी के प्रति शास्त्र अनर्थक्यादि स्वीकार करते हैं। सांख्य भी, जिन्हें प्रकृति पुरुष का विवेक हो गया, वह मुक्त हो गए, तो मुक्तात्मा के प्रति शास्त्र अनर्थक्य स्वीकार करते हैं। एक विंशति दुख ध्वंस रूप मोक्ष जिन्हें हो गया, उनके लिए न्यायिक वैशेषिक भी शास्त्र अनर्थक के स्वीकार करते हैं। नित्य नैमित्तिक कर्मों का निरंतर अनुष्ठान करने वाले और प्रारब्ध का भोग करके क्षय करने वाले तथा संचित कर्म का भी कुछ जन्म में भोग करके क्षय हो गया है जिनका, ऐसे नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करते रहने से प्रत्यवाय दोष के जो भागी नहीं बने हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जन्म का निमित्त भूत कर्म जो पुण्य पापात्मक था वो उसका भोग करके क्षय कर दिया जिन्होंने, और कई जन्मों से निषिद्ध कर्म तथा सकाम कर्म का अनुष्ठान किया ही नहीं। नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करते रहने से प्रत्यवाय दोष उत्पन्न नहीं हुआ। तो ऐसे व्यक्ति जिनका पहले हुआ सकाम कर्म तथा निषिद्ध कर्म भोग करके समाप्त हो गया और नया सकाम कर्म और निषिद्ध कर्म किया नहीं, नित्य नैमित्तिक कर्म ही करने से प्रत्यवाय दोष से रहित है, उनका जन्मांतर नहीं होगा। तो उन्हें भी प्रवर्तक निवर्तक शास्त्र का अप्रामाण्य उचित ही है, ऐसा मीमांसक मानते हैं। तो इस प्रकार सभी विचारक आत्मवादी जितने भी हैं, मुक्ति को स्वीकार करने वाले, मोक्ष को स्वीकार करने वाले, मुक्तात्मा के प्रति शास्त्र अनर्थक्य स्वीकार करते हैं, तो सब के मत में जो दोष है उसका निराकरण अकेले वेदांति को करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा कि सर्वै ही अभ्युपगतत्वात्। तो मुक्तात्मा के प्रति सभी विचारकों ने शास्त्र अप्रामाण्य स्वीकार किया हुआ है, इसलिए वेदांति के मत में मात्र शास्त्र अनर्थक के दोष नहीं दिया जा सकता। वो तो इष्टापत्ति है, सभी मानते हैं। इसलिए दोष नहीं है कि शास्त्र का वह प्रवृत्य बन नहीं सकता, निवर्त्य बन नहीं सकता। इसलिए कि वो अपरिहार्य है। मुक्तात्मा के प्रति शास्त्र को प्रवर्तक निवर्तक न मानना यह दोष ही नहीं है, ये दोष ही नहीं है, ये कहा जा रहा है। हाँ, क्या तो सबने ओहो तो ये कहने का अभिप्राय यह है कि ये दोष ही नहीं है, गुण को ही जो दोष बनता नहीं उसे दोष के रूप में भ्रांति से पूर्व पक्षी सामने रख रहा है, ये कह रहे हैं। ये दोष ही नहीं है, जो संभव नहीं है उसे शास्त्र भी बताता नहीं है। जिसके अंदर फलेच्छा नहीं है उसे शास्त्र भी प्रवृत्त नहीं करता उस फल के साधन में, क्योंकि उसको प्रवृत्त करना असंभव है। ऐसे जिसको न अभ्युदय रूप फल की आकांक्षा है न मोक्ष रूप फल की आकांक्षा है, तो फलाकांक्षा से रहित, उभय रूप फलाकांक्षा से रहित व्यक्ति को उनके प्रापक साधन में शास्त्र प्रवृत्त नहीं कर सकता। इसलिए उनके लिए शास्त्र प्रवर्तक नहीं बन रहा है तो अप्रमाण है, ये इष्टापत्ति है। उसमें वो निरीच्छ व्यक्ति के प्रति, समस्त कामनाओं से रहित व्यक्ति के प्रति उन उन फल विशेषों का प्रतिपादक, फल विशेषों के साधन का प्रतिपादक शास्त्र अनर्थक बनता है यानी अप्रमाण बनता है, तो ये कोई दोष नहीं है। वो इष्टापत्ति है का अर्थ है इसे मानते ही है, इसको मानना अंगीकार करना, वो जैसा है ऐसा स्वीकार करना है, इसलिए दोष नहीं है। सभी विवेकियों ने स्वीकार किया है इसलिए, और कोई खंडन भी नहीं कर सकता, तो यथार्थता है, उसे दोष नहीं माना जाएगा। और पूर्व पक्षी उसे दोष के रूप में उपस्थापित कर रहे हैं, ये उनकी भ्रांति है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि न सर्वे अभ्युपगतत्वात्। तो सर्वे जिन्होंने, जिन सभी ने स्वीकार किया है शास्त्र अप्रामाण्य को मुक्तात्मा के प्रति, तो मात्र एक वेदांति अद्वैती के प्रति शास्त्र अप्रामाण्य यह दोष के रूप से उपस्थित नहीं किया जा सकता। ये जैसे बाकी को इष्टापत्ति ऐसे वेदांति को भी इष्टापत्ति है। कैसे सभी ने स्वीकार किया है, एक अवांतर प्रश्न हुआ, जो सूत्रात्मक शंका तथा समाधान था उसी का स्पष्टीकरण भाष्यकार भगवान आगे कर रहे हैं। तो कथम अभ्युपगतः, ये प्रश्न हुआ, उसका उत्तर दिया जा रहा है कि मुक्तात्मनाम, क्या मुक्तात्मा के प्रति सभी ने ये विधि निषेधात्मक शास्त्र प्रवर्तक नहीं होता ये कहा है, और मोक्ष शास्त्र भी उसे मोक्ष प्राप्त ही होने के कारण, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा न होने से मोक्ष प्रापक साधन में प्रवृत्त नहीं करता। और पूर्व पक्षी जो द्वैती हैं उनके यहां तो शास्त्र प्रवर्तक ही होता है, शास्त्र शासनात् शास्त्रम इस उत्पत्ति से शास्त्र शब्द का अर्थ है प्रवर्तक निवर्तक द्वैतियों के यहां। वह इष्ट साधन में प्रवृत्त करता है अधिकारी को अपने, और अनिष्ट साधन से निवृत्त करता है। इसलिए भविष्य में प्राप्त होने वाला जो अनिष्ट है दुख, उसका वर्तमान में यदि कोई साधन में प्रवृत्त हो रहा है अधिकारी तो उसे रोकता है, और भविष्य में प्राप्त होने वाला जो सुख, वह वर्तमान में उस सुख का साधन शास्त्राधिकारी नहीं कर रहा है तो उस साधन में प्रवृत्त करता है। ऐसा प्रवर्तक निवर्तक शास्त्र है द्वैतवादियों के यहाँ, शासनात् शास्त्र में इस व्युत्पत्ति के अनुसार। तो ये तो उनके लिए होगा जिनको चाहिए अभ्युदय या मोक्ष। तो अभ्युदय या मोक्ष रूपी फल की कामना वाले जो होंगे उन्हें उन अभ्युदय और मोक्ष रूपी साधन के साधन में प्रवृत्त कराएगा, और अधोगति और बंध रूप जो अनिष्ट हैं वो जिससे होता है उससे रोकेगा प्रवर्तक निवर्तक होने से। शास्त्र मोक्ष शास्त्र भी उनके यहाँ प्रवर्तक ही है, और मोक्ष भी बंध सत्य होने के कारण सत्य बंध का निवर्तक साधन मानस उपासना है, मानस कर्म रूप उपासना। इसलिए वो उपासना में प्रवृत्त करने वाला शास्त्र भी प्रवर्तक ही है, और उपासना का ही फल मोक्ष है उनके यहाँ। केवल जानने मात्र से मोक्ष नहीं होगा, वो तो उनसे उनके मत में हो सकता है जिनके मत में बंध कल्पित है। जिनके मत में बंध सत्य है उनके मत में तो सत्य बंध की निवृत्ति के लिए, सत्य भेद की निवृत्ति के लिए क्रिया करनी पड़ेगी। वो क्रिया है मानसी क्रिया, अहंग्रह उपासना, असंसारी ईश्वर की अहंग्रह उपासना करते करते करते भेद मिट जाता है। और भेद मिट जाएगा, वास्तविक जो भेद था तो फिर वास्तविक अभेद होगा। जिनके यहाँ ये भेदाभेदवादी आदि द्वैतवादी हैं, और जिनके यहाँ मोक्ष अवस्था में भी भेद ही रहता है उनके यहाँ भी फिर वो ईश्वर जैसा बन जाता, ईश्वर जैसे स्वतः पंच क्लेशों से रहित है। ऐसे ये जीवात्मा योग साधनादि करके अपने स्वरूप का अनुसंधान करते करते वह भी पंच क्लेशों से अरहित होता है प्रयत्न से। प्रकृति पुरुष का विवेक होने के बाद सांख्य और योगियों के यहाँ पंच क्लेशों से रहित हो गया जीव तो ईश्वर जैसा हो गया, लेकिन मुक्ति अवस्था में भी वो अलग है क्योंकि भेदवादी ही हैं वो। भेदाभेदवादी के यहाँ तो अहंग्रह उपासना करके ईश्वर से फिर वास्तविक अभेद अभिव्यक्त होता है। भेदवादी के यहाँ मोक्ष अवस्था में भी जीव भिन्न ही रहता है, ईश्वर से अभिन्न होकर के नहीं रहेगा, लेकिन ईश्वर जैसा होकर के रहेगा। ईश्वर जैसा होने का अर्थ है जो इसमें अनादिकाल से पंच क्लेश हैं उन पंच क्लेशों को अपने साधना से निवृत्त करके पंच क्लेशों से रहित होकर के अवस्थित होना, ये मोक्ष है। वो साधन से होगा, उनके लिए फिर शास्त्र प्रवर्तक निवर्तक ही होगा। हाँ हाँ, भेदवाद, भेदाभेदवाद और अभेदवाद तो स्वतः अभेद ही हैं, भेद कल्पित है, उनके यहाँ शास्त्र ज्ञापक है, संसनात शास्त्र है। संसन है हितोपदेश, हित है आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान कराने वाला, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रकाशन करने वाला शास्त्र है वेदांती के यहाँ। उनके यहाँ शास्त्र पद की व्युत्पत्ति है संसनात शास्त्रम, और संसन का अर्थ है हितोपदेश। वो शास्त्र प्रवर्तक निवर्तक नहीं, हितोपदेशक है ऐसा मानते हैं। तो कैसे सभी ने ये मुक्तात्मा के प्रति शास्त्र अनर्थक्य स्वीकार किया है, इस प्रश्न का उत्तर भाष्यकार भगवान ने दे दिया है कि सभी को मुक्तात्मा के प्रति मुक्तात्मा शास्त्र के द्वारा प्रकाशित होने वाला जो अभ्युदय तथा मोक्ष रूपी फल हैं इनसे रहित है, इनकी इच्छा से रहित है। उसे वैराग्य होने के कारण अहिक पारलौकिक भोगों की इच्छा नहीं है, इसलिए अभ्युदय उप फल की इच्छा नहीं रहेगी और मुक्ति प्राप्त ही है तो जो इष्ट प्राप्त पदार्थ होता है तद विषय की इच्छा भी नहीं रहती। मुक्तात्मा का अर्थ ही है जो मुक्त है, मुक्ति जिसको प्राप्त है, तो इसलिए उसे मुक्ति की भी इच्छा नहीं रहेगी। तो यही तो दो फल हैं शास्त्र प्रकाशित। तो फलेच्छा से रहित होने से उनके साधन की आकांक्षा भी नहीं रहेगी, साधन को जानने की आकांक्षा भी नहीं रहेगी और साधन अनुष्ठान की भी आकांक्षा नहीं रहेगी। इसलिए इन साधनों में इष्ट साधनत्व अनिष्ट साधनत्व का ज्ञान करा करके मुक्तात्मा का प्रवर्तक या निवर्तक शास्त्र नहीं बनता, ऐसा मानना सबको अभिष्ट है। जो शासक मानते हैं शास्त्र को, प्रवर्तक निवर्तक मानते हैं, वो शास्त्र उनका प्रवर्तक या निवर्तक कैसे बनेगा? क्या जबरदस्ती अग्निहोत्रादि कर्मों में लगाएगा? जबरदस्ती अष्टांग योग अनुष्ठान में लगाएगा शास्त्र? कहते ऐसा नहीं, शास्त्र उनके द्वारा अपेक्षित जो फल है उस फल के साधनत्व का ज्ञान अग्निहोत्रादि में कराता है। स्वर्गादि उनका अपेक्षित फल है और उस अपेक्षित फल का फल को कहा जाएगा इष्ट और उसका साधन अग्निहोत्रादि है, ऐसा ज्ञान शास्त्र कराता है। और जिसमें इष्ट साधनत्व की बुद्धि होती है उसमें फिर स्वयं ही प्रवृत्ति होती है। शास्त्र इष्ट साधनत्व अनिष्ट साधनत्व का ज्ञान अपने अधिकारी को कराता है और वह ज्ञान फिर प्रवर्तक या निवर्तक बनता है। जिसमें अनिष्ट साधनत्व का ज्ञान होता है तो अधिकारी स्वयं ही उससे निवृत्त होता है। जिसमें हाँ जानाति यतते, तो इच्छति जानाति और यतते, ऐसा नियम है, पहले इच्छा करता है फिर जानता है, यानी साधन जानता है और फिर उस साधन के लिए प्रयत्न करता है, फल इच्छावान। लेकिन इन दोनों प्रकार की फल की इच्छा ही मुक्तात्मा में नहीं होती, ऐसा सब विचारक स्वीकार करते हैं। मोक्षवादी जितने भी मोक्षवादी हैं उनके यहाँ जो भी मुक्त है वह निरीच्छ होता है, उसे न अभ्युदय की कामना होती न मोक्ष की कामना होती है। तो इसलिए उसका कोई इष्ट ही न होने से, कोई अनिष्ट ही न होने से इष्ट साधनत्व का ज्ञान अनिष्ट साधनत्व का ज्ञान उसके अंदर शास्त्र उत्पन्न नहीं कराएगा, उसके लिए कोई इष्टानिष्ट न होने से, हे उपादे उसका कोई न होने से। तो हे उपादे कोई न होने के कारण हे के हान का ज्ञान और उपादे के उपादान के साधन का ज्ञान उसे नहीं चाहिए, इसलिए शास्त्र उसका प्रवर्तक निवर्तक नहीं बनता, और ऐसा सब विचारक मानते हैं। ये यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने कहा कि मुक्तात्मनाम संसार संसारित्व व्यवहाराभाव सर्वे एव आत्मवादी भी इष्यते, इसलिए तेषां शास्त्र अनर्थक्यादि दोष प्राप्ति न च अभ्युपगता। तो इसलिए उनके लिए शास्त्र अनर्थक्यादि प्राप्त होता है, यानी तो ये इष्टापत्ति है अनिष्टापत्ति नहीं है। तेषां शास्त्र अनर्थक्यादि दोष प्राप्ति अभ्युपगता न च अनिष्टापत्ति, ऐसे लगाना कि किसी भी विचारकों के लिए ये जो उनके लिए शास्त्र अनर्थक यानी अप्रामाण्य है वो दोष नहीं है, वो इष्टापत्ति है। उन्होंने स्वीकार किया है इष्टापत्ति के रूप में। स्वीकार करने का अर्थ इष्टापत्ति है, जो इष्टापत्ति होती है उसे दोष नहीं माना जाता। तो दृष्टांत में ये द्वैतवादी का तो ये दृष्टांत, ऐसे दार्ष्टांत में वेदांति के लिए भी फिर मुक्तात्मा के प्रति शास्त्र अप्रामाण्य ये कोई दोष नहीं माना जाएगा, वो भी इष्टापत्ति है, इसे न तथा इत्यादि से कहा गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मुक्तावस्था में तो शास्त्र अनर्थक के इष्टापत्ति है, तो द्वैतवादी को भी बद्धावस्था में ही शास्त्राधिकारी को अभ्युदय या मोक्ष की कामना होने से उनके इष्ट अभ्युदय और मोक्ष का साधन बता करके, इष्ट साधनत्व बुद्धि करा करके शास्त्र प्रवर्तक या निवर्तक द्वैतवादी के मत में बनेगा और प्रमाण होगा बद्ध व्यक्ति के प्रति। वेदांति भी मानते हैं कि बद्ध अवस्था है अविद्यक अवस्था, और अविद्या अवस्था में जो बद्ध जीव है उन बद्ध जीवों के अवान्तर दो भेद है। कुछ बद्ध जीव अभ्युदय काम हैं, उनके लिए जो कर्मकांडात्मक शास्त्र है वो शासनाथ शास्त्र है, वह इष्ट साधनत्व ज्ञान करा करके लोकांतःपाती जो फल है अभ्युदय उसके साधन में प्रवृत्त कराएगा, और जो अनिष्ट साधन है अधोगति उसमें अनिष्ट उसके साधन में पाप में अनिष्ट साधनत्व का ज्ञान करा करके पाप से निवर्तक बनेगा। ये हम भी मानते हैं बद्ध जीवों के लिए शास्त्र इष्टानिष्ट साधनत्व ज्ञान करा करके प्रवर्तक या निवर्तक होता है कर्मकांडात्मक शास्त्र, और ज्ञान कांडात्मक जो शास्त्र हैं वह संसनात शास्त्र हैं उपनिषदें, और बंधन कल्पित होने से कल्पित बंधन की निवृत्ति अधिष्ठान बंध का यानी द्वैत का जो अधिष्ठान है अद्वैत, और अद्वैत का ज्ञान अद्वैत स्वरूप का ज्ञापन करके कराता है अपने अधिकारी को, उत्तम अधिकारी को शास्त्र, और उस ज्ञान मात्र से ही द्वैत की कारणभूता अविद्या निवृत्त होती है। तो निमित्ता पाये नैमित्तिकस्यापि अपाये के अनुसार द्वैत भी निवृत्त होता है यानी बाधित हो जाता है। तो जब तक बद्ध है लेकिन जिज्ञासु है मुमुक्षु होने से, तो मुमुक्षु को मोक्ष का साधन यानी बंध निवृत्ति का साधन आत्मज्ञान बताता है शास्त्र, क्योंकि बंध कल्पित है वेदांति के अनुसार, इसलिए मोक्ष शास्त्र भी सार्थक है। उसमें संसनात शास्त्रम ये उत्पत्ति है, इसे कहा यथा द्वैतीनाम सर्वेषाम बंधावस्थायाम एव शास्त्रादि अर्थवत्वम न मुक्तावस्थायाम एवं। तो ऐसे वेदांति के यहाँ भी होगा बद्ध जीवों के लिए अर्थवत्वम, अविद्या विषय से अर्थवत्वम इत्यादि से बताया है। और ननु इत्यादि से शंका हुई, दृष्टांत और दार्ष्टांत में वैषम्य की, सिद्धांतियों ने द्वैतवादी के द्वारा अद्वैत में जो शास्त्र अनर्थक के दोष बताया उसका निराकरण करने के लिए दृष्टांत के रूप में द्वैतियों को बताया, और द्वैती तथा अद्वैती का आपस में साम्य बताया। लेकिन पूर्व पक्षी कहते हैं कि हमारे साथ आपकी कोई समानता नहीं है, द्वैती अद्वैती को कहते हैं, जबरदस्ती हमारे जैसे मत बनो, आप में हमारा और हम में बहुत अंतर है, हम जीव की मुक्तावस्था और बद्धावस्था दोनों अवस्थाओं को सत्य स्वीकार करते हैं, हमारे मत में जैसे मुक्ति सत्य है ऐसे बंध भी सत्य है, दो अवस्थाएं हैं बंधावस्था मोक्षावस्था, बंधावस्था भी सत्य है मोक्षावस्था भी सत्य है, और आप तो बंधावस्था को कल्पित मानते हो मिथ्या मानते हो और हमारे जैसा बनना चाहते हो, कहाँ हमारे जैसे आप में गुण है, ये शंका पूर्व पक्षी ने सिद्धांति के प्रति की ननु इत्यादि से कि आत्मनो बंध मुक्त ननु आत्मनो बंध मुक्तावस्थे परमार्थत एव वस्तुभूते द्वैतीनाम नह सर्वेषाम, हम जितने भी द्वैती हैं भेदवादी हैं उन सब के मत में जीव की मुक्ता अवस्था के तरह बद्ध अवस्था भी वो बंध अवस्था भी सत्य है। परमार्थ तो एव का अर्थ है सत्य है, और दोनों अवस्थाएं सत्य होने से हमारे मत में सत्य बंध अवस्था में द्वैत जो फल तथा हेतु रूप है वो सत्य है, और सत्य अभ्युदय रूप फल और मोक्ष रूप फल तथा उनका साधन अग्निहोत्रादि कर्म तथा उपासना या नित्य नैमित्तिक कर्म मीमांसकों के यहाँ और सकाम कर्म का त्याग निषिद्ध कर्म का त्याग संचित तथा प्रारब्ध कर्म का फलोपभोग करके विनाश और नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करते रहेंगे तो प्रत्यवाय दोष नहीं लगेगा, ये सब सत्य है साधन भी, तो मोक्ष भी और साधन भी उनके यहाँ सत्य है, इसलिए सत्य साध्य साधन भाव का प्रकाशक शास्त्र होने से वो प्रमाण होगा, अनधिगत प्रत्यक्षादि प्रमाण से अनधिगत जो साध्य साधन भाव है अभ्युदय और उसके साधन अग्निहोत्रादि का तथा मोक्ष एवं उसका साधन भूत जो कर्म समुचित उपासनादि वे प्रत्यक्षादि प्रमाण से अनधिगत है और सत्य है हमारे मत में, इसलिए उसका प्रकाशक होने से शास्त्र प्रमाण हो जाएगा, और आपके यहाँ बंधावस्था मिथ्या होने से द्वैत मात्र मिथ्या हुआ तो अभ्युदय और मुक्ति रूप जो फल है ये भी मिथ्या हो जाएगा और उसका साधन भी मिथ्या हो जाएगा, साधन का प्रकाशक शास्त्र बाधित विषयक होने से कल्पित विषयक होने से कल्पित विषय का ज्ञानोत्पादक प्रकाशक शास्त्र अनर्थक हो जाएगा, इसलिए हमारे जैसा ही आप नहीं मान सकते, इसलिए आपके मत में तो शास्त्र अनर्थक के दोष बना ही रहेगा। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि अतो हे उपादेय तत्साधन सद्भावे शास्त्रादि अर्थवत्वम सात, हमारे मत में तो शास्त्रादि सफल हो जाएगा, साध्य साधन सत्य होने से उसका प्रकाशक होने से अर्थवान होने का अर्थ है प्रमाण हो जाना, अनधिगत अबाधित अर्थ का प्रकाशक बनना यही अर्थवत्ता है, और आपके यहाँ अद्वैतीनाम पुनः द्वैतस्य अपरमार्थत्वात्, तो आपके यहाँ तो द्वैत अपरमार्थ यानी कल्पित है सत्य नहीं है, तो क्यों सत्य नहीं है, अपरमार्थ क्यों है, तो अविद्याकृतत्वात्, द्वैत अविद्यक होने से, जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भाषित होने से कल्पित है, ऐसे अद्वैत के अद्वैत स्वरूप आत्मा के अज्ञान से द्वैत कल्पित होने से मिथ्या है, अविद्याकृत होने से। और बद्ध अवस्थायाश्च आत्मनः अपरमार्थत्वे, तो आत्मा की जो बद्ध अवस्था है वो भी आपके यहाँ अपरमार्थ है, क्यों, वो भी अविद्यक है बंध। तो फिर शास्त्रस्य निर्विषयत्वात्, तो शास्त्र तो बाधित विषयक हो जाएगा आपके यहाँ, साध्य साधनात्मक द्वैत आपके यहाँ अपरमार्थ है, और अपरमार्थ का प्रकाशक शास्त्र प्रमाण नहीं हो सकता, उसमें अर्थवत्ता, प्रामाण्य रूप अर्थवत्ता सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए आपके मत में शास्त्रादि अनर्थक्यम प्राप्तम, शास्त्रादि अनर्थक्य जरूर प्राप्त होता है, हमारे जैसे नहीं बन सकते आप। ये द्वैतियों ने अद्वैत पर आक्षेप किया, इसका उत्तर भगवान भाष्यकार दे रहे हैं कि न आत्मनः अवस्था भेद अनुपपत्ते, तो कहते हैं ये शास्त्र अनर्थक्यम जो हम मात्र द्वैतियों के यहाँ से दूर करके अद्वैत में ही ये दोष के रूप में उपस्थित कर दिया पूर्व पक्षी ने, तो भगवान भाष्य, और इसके लिए उन्होंने आधार लिया कि दोनों अवस्थाएं हमारे यहाँ सत्य हैं, आपके यहाँ बद्ध अवस्था कल्पित है, इसलिए अनर्थक्य शास्त्र अनर्थक्य दोष आपके यहाँ ही रहेगा, हमारे यहाँ नहीं रहेगा। तो अपने में से शास्त्र अनर्थक्यादि दोष को दूर करके वेदांती के यहाँ ही डालने में कूड़ा कचरा, अपने यहाँ का तो झाड़ू लगा दिया और वेदांती के द्वार पर ला करके वो कूड़ा कचरा डाल दिया अद्वैती के द्वार पर। तो लेकिन कहते हैं ये ठीक नहीं है, ये न का अर्थ, वेदांत मत में मात्र शास्त्र अनर्थक्यादि दोष नहीं बताया जा सकता, और आपके यहाँ ये दोष नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। सब मानेंगे सबके यहाँ होगा तब तो वो तो इष्टापत्ति है, वेदांति की जो इष्टापत्ति है वो सबको इष्टापत्ति है, ये पहले कह चुके हैं, उसी का और स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण करना है कि ये अविद्यावस्था में बंध को बंधावस्था और मुक्तावस्था ऐसी दो अवस्था और दोनों अवस्था सत्य मानना ये सिद्ध नहीं होता। ये यदि सिद्ध हो जाएगा, मुक्ति भी सत्य बंध भी सत्य, ये दोनों अवस्थाओं में सत्यत्व यदि सिद्ध हो, तब तो पूर्व पक्षी का मानना उचित सिद्ध होगा। लेकिन भगवान भाष्यकार कहते हैं शास्त्र अनर्थक्यादि दोष को दूर करने के लिए जो स्वीकार किया है आप लोगों ने, दो अवस्थाएं परमार्थ है करके, ये अनुपपन्न है। ये कहते हैं कि आत्मनः अवस्था भेद अनुपपत्ते, आत्मा में अवस्था भेद सिद्ध नहीं हो सकता, वास्तविक दो अवस्था, ये दो अवस्था भेद अनुपपन्न का अर्थ है पारमार्थिक यानी वास्तविक दो अवस्थाएं होगी ये नहीं कहा जा सकता। ये सूत्र रूप से समाधान किया, आत्मनः अवस्था भेद अनुपपत्ते, ये जो सूत्रात्मक हेतु है इसका स्पष्टीकरण करने के लिए दो विकल्प करते हैं भगवान भाष्यकार। तो ये बताओ कि दो अवस्थाएं आप मान रहे हो, ये दोनों अवस्थाएं युगपत हैं, सत्य हैं, तो आत्मा की दो अवस्थाएं सत्य है मान रहे हो, बंध अवस्था भी मोक्ष अवस्था भी, ये दोनों आत्मा की अवस्थाएं युगपत हैं, यानी एक साथ आत्मा में रहती हैं। आत्मा की अवस्थाएं तो अवस्थी हो गया, अवस्था वाला आत्मा, उसमें ये दो अवस्थाएं रहेगी। तो ये दोनों अवस्थाएं आत्मा में क्या सत्य हैं, सत्य हैं और युगपत रहती हैं, सत्य तो ही है उनके यहाँ, तो क्या साथ साथ रहेगी या क्रम से रहेगी, ये दो विकल्प करते हैं। तो युगपत ये लिख रहे हैं कि यदि तावत आत्मनो बंध मुक्तावस्थे युगपत शाताम क्रमेण वा, ये दो विकल्प किए कि ये आत्मा की सत्य बंध अवस्था तथा मुक्त अवस्था ये दोनों एक साथ रहती हैं आत्मा में या क्रम से रहती है। यदि एक साथ रहती है ये मानेंगे युगपत, तो कहते हैं ये संभव नहीं है, असंभव को स्वीकार करना है। ये कह रहे कि युगपत तावत विरोधात न संभवतः, तो एक साथ सत्य बंध अवस्था और मोक्ष अवस्था आत्मा में अनुपपन्न है, असंभव है। कैसे, जैसे एक व्यक्ति का एक कालावच्छेदेन स्थिर रहना और चलना ये दोनों नहीं बनता, तो स्थिति गति इव एकस्मिन, यानी एकस्मिन पुरुषे यथा स्थिति और गति ये परस्पर विरोधी दो क्रियाएं नहीं होती। एक कालावच्छेदेन एक क्षण में वो उसी क्षण में चल भी रहा है, उसी क्षण में रुका हुआ भी है, ये नहीं कहा जा सकता। स्थिति का अर्थ ही है स्था गति निवृत्तो, गति जिसमें निवृत्त हो गई उसे कहा जाता है कि स्थित है, स्थिति, गति की निवृत्ति को स्थिति कहा जाता है। और गति है स्थिति के विपरीत गमन, तो ये स्थिति और गति परस्पर विरोधी होने के कारण ये एक पुरुष में युगपत जैसे नहीं रहती है, विरोधी क्रिया होने से। ऐसे बंधावस्था और मुक्तावस्था ये दो अवस्थाएं आपस में स्थिति और गति क्रिया के तरह विरोधी होने के कारण युगपत एक आत्मा में नहीं रह सकती, असंभव है, असंभव को स्वीकार करना हो जाएगा। तो मानना पड़ेगा फिर ये दोनों सत्य तो मानते ही है द्वैती, और युगपत नहीं रहती विरोधी होने से, तो क्रम से मानना पड़ेगा। तो क्रम में भी फिर दो विकल्प करते हैं, तो क्रम में क्रम से रहती हैं तो ये आत्मा की स्वाभाविक है, निर्निमित्त है दो अवस्थाएं क्रम से, या नैमित्तिक है बंधावस्था, ये क्रम से मानेंगे तो पहले मानना पड़ेगा बंधावस्था और फिर मानना पड़ेगा मोक्ष अवस्था। तो ये जो दोनों अवस्थाएं हैं बंधावस्था निर्निमित्त हैं, तब तो बंध अवस्था निर्निमित्त होने से यानी स्वाभाविक होने से वो हमेशा रहेगी, मोक्ष में मुक्त आत्मा में भी वो साथ में ही रहेगी, तो मोक्ष सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये कहते हैं क्रम भावित्वे च निर्निमित्तत्वे अनिर्मोक्ष प्रसंग, तो क्रम से ये अवस्थाएं होती हैं और उसमें पूर्व में बंध अवस्था है और वो निर्निमित्त है, स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक सत्य धर्म का निवर्तन नहीं होगा, तो बंध अवस्था हमेशा बनी रहेगी, तो फिर मोक्ष कहाँ हो पाएगा। तो अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा। ये मोक्षवादी को द्वैती होने पर भी मोक्षवादी को इष्टापत्ति नहीं हो सकती, अनिर्मोक्ष प्रसंग जो मोक्ष को स्वीकार करते हैं। तो मानना पड़ेगा कि बंधावस्था जो है निर्निमित्त नहीं है, सनिमित्त है, नैमित्तिक है। तो नैमित्तिक है तो वो जो निमित्त है, जैसे अग्नि का औष्ण्य स्वाभाविक है, जल का औष्ण्य सनिमित्त है, निर्निमित्त है अग्नि का, सनिमित्त है जल का। तो जल के साथ अग्नि का संबंध होगा, अग्नि में औष्ण्य आता है, आपका जल में औष्ण्य आता है। और जैसे ही अग्नि का संपर्क रूप निमित्त समाप्त हो जाता है तो स्वाभाविक जो उसका शैत्य है वह अभिव्यक्त होता है। तो बंध का निमित्त समाप्त हो जाएगा जब निमित्त नहीं रहेगा। तो ये माना जाता है कि नैमित्तिक होने के कारण वह जल के औष्ण्य के तरह या स्फटिक में जपा कुसुम की सन्निधि से भासमान लालिमा के तरह आरोपित है, सत्य नहीं है, ये मानना पड़ेगा। वो सत्य सिद्ध नहीं होगा फिर, नैमित्तिक होगा तो, वो निमित्त के कारण आया। तो ये कह रहे हैं कि अन्य निमित्तत्वे च स्वतः अभावात अपरमार्थत्व प्रसंग। तो स्वाभाविक न होने से वो सत्य नहीं माना जा सकता। अपरमार्थ प्रसंग का अर्थ है सत्यत्व का, बंध अवस्था में सत्यत्व नहीं कह सकते फिर। तो तथा च सति, यदि बद्ध अवस्था को सनिमित्त मानेंगे तो वह जपा कुसुम के सन्निधि से जैसे स्फटिक लोहित प्रतीत होता है तो स्फटिक में लोहित्य आरोपित है, नैमित्तिक होने से, औपाधिक होने से, जो निमित्त है वो उपाधि बनेगा, तो औपाधिक होने से सत्य नहीं हुआ। ऐसे ही औपाधिक होने के कारण इसे माना जाएगा अपरमार्थ बद्ध अवस्था को। और अपरमार्थ यदि मानेंगे नैमित्तिक मान करके, तो जो अभ्युपगम है द्वैतवादी का, दोनों अवस्थाएं सत्य हैं करके, मुक्ति अवस्था के तरह बंध अवस्था भी सत्य है, इस अभ्युपगम का हान होगा। ते कहते तथा च सति अभ्युपगम हानि। तथा च सति का अर्थ है बंध को सनिमित्तक मान करके अपरमार्थ मानेंगे तो बंध भी परमार्थ है, दोनों अवस्थाएं वास्तविक हैं, ये जो अंगीकार है इसकी हानि हो जाएगी, अभ्युपगम विरोध हो जाएगा, ये दोष आया। तथा च सति अभ्युपगम हानि। और भी दोष आ जाते हैं क्रम पक्ष में, ये बंधवस्था और मोक्ष अवस्था ये क्रमिक है, युगपत नहीं है, ऐसा मानेंगे तो इस पक्ष में एक दोष आया, बंध अवस्था को निर्निमित्त मानने पर अनिर्मोक्ष प्रसंग, इसलिए सनिमित्त मानना पड़ेगा, मोक्षवादी को ये इष्टापत्ति नहीं है, तो सनिमित्त मानेंगे तो बंध अवस्था को अपरमार्थ मानने की आपत्ति, अपरमार्थ मानते हैं तो अभ्युपगम विरोध नामक दोष, अभ्युपगम की हानि। एक दोष ये हुआ और इन दोनों को क्रमिक मान करके फिर क्रम पूछेंगे कि पहले कौन सी अवस्था को स्वीकार करेंगे, बाद में कौन सी अवस्था को स्वीकार करेंगे। बंध अवस्था को यदि पहले स्वीकार करते हैं, मोक्ष अवस्था को बाद में स्वीकार करते हैं, तो इन दोनों में, दोनों पक्ष में दोष आते हैं। ये सब दोष का वर्णन किंच इत्यादि से आगे वाले ग्रंथ से भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।